Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Der var den ferdig. Stella and God, Ida Maria. Og hjertelig velkommen til radioresepsjonen, folkens. Og velkommen til dere som er gamle travere, trofaste lyttere, trofaste fans som har vært der siden vi startet opp i begynnelsen av 2006. Og til helt nye lyttere så kan vi fortelle at vi har åpent hus i dag, så det er bare å stikke innom. Var ikke det litt overleit da? Og det var kjempefult. Ja. Hei til deg, Bjørtemann. Hei til deg, Steinar Bassen. Og så koselig å se deg, Finansbjørte. Nanbrødekspert. Vi må ikke glemme, vi glemmer ofte de der kallenavnene. Du er ekspert på den indiske retten nanbrød, du vet du. Ja. Det har vi helt glemt, vi. Eller, personlig foretrekker jeg nanbrød uten hvit løk. Mm. Hvis du oversetter nanbrød til da indisk, vet du hva det blir da? Nei. Brødnan. For da, altså, det heter brød på indisk? Ja, så nan er jo brød. Nå sa du skulle oversette det til indisk. Ja. Så det blir nan-nan. Nei, nei. Nei, det blir brødbrød. Vi må jo oversette på en måte brød, altså nan også. Du vrenger det ordet. Igjen. Ja, ja, ja. Det er vrenging av ord, det er vrenging av ord, da, vet du. Ja, akkurat, ja. Det er gøy. Koselig å se deg også, Tore Mann. Nei, bare hyggelig det. Ja. Ikke nei. Hei, hva sa du? Ikke nei, bare. Typisk norsk, bare. Begynner med nei. Ja, ja, ja. Hei, hyggelig å se deg. Nei da, det er bare hyggelig. Ja, hvordan går det? Kan ikke annet enn å klage, ikke sant? Det er så typisk Norge da, å kunne svare på den måten. Fader, Ulland, altså, det er pottitlandet her. Ja, vi sitter med nisselu og trekt nedover revva vår, he. Hva? Jø, jø, hva? Men... Kanon stilig å se deg også, Steinar. Ja, så mega trivelig. Fantastisk. Dere ser så smashing ut. Tore, du har renset skjegget for smuss. Jeg måtte en tur på badis da, fordi jeg flasset så enormt i den nedre delen av skjegget, altså i hakepartiet, at jeg måtte kløde ut. Det blir ikke helt borte, men da reduserer jeg det i hvert fall veldig. Jeg tror jeg har sagt det før, men prøv en liten lotion eller noe fuktighetskrem i skjegget. Ja. Gni det godt inn, så slipper du disse snøbyggene. Jeg har en lotion, men den fungerer ikke så bra som jeg vil at den skal gjøre. Tydeligvis ikke dyr nok. Nei, lotion, lotion. Jeg trenger mer lotion. Jeg har ikke, eier ikke min egen lotion. Jeg har min samboerske, har noen lotion. Kvinnelotion altså. Kvinnelotion, som henne jeg låner noen ganger. Du må aldri bruke kvinnelotion på herrekropp. Sier du det? Nei, for det er ikke laget for det, vet du. Nei, jeg bruker egentlig flest kvinneprodukter, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg bruker til og med en deodorant som er, hva skal jeg si, unisex-deodorant. Ja, er det mulig? CK1. Fantastisk. Men du lukter rågodt, Steinar. Rågodt? Ja. Eller smågodt. Å, jeg smaker upåklagelig. Ok. Bjørte, hva slags lotions? Har du mye lotions, du? Du er jo på en måte homoen i redaksjonen. Ja. Altså, ikke at du er homo, men du har... Du ser mest homo ut og har mest homofile vaner, ja. Du lever som en homo, Bjørte. Ja. Fortell om en lotion du har. Ja. Gjerne i mikrofonen. Ja, i mikrofonen. Nå stod det plutselig helt stille hva den hette for noe. Men det er en herrelotion. Er det en liten krukke? Nei, det er en tube. Det er en litt brei, svart tube. I løpet svart av sendingen, av det, Mandi. Ja, det er ikke terracotta-krukke med sånn vokslokk som du stikker hele armen din ned i? Terracotta-krukke med vokslokk? Det var en svart, kraftig plasttube. Tøff. Ganske rå og tøff. Alla tankrem, eller ja. Hvordan det er slags? Matisse, tror jeg merket heter. Akkurat. Alla tankrem! Akkurat som den franske kunstneren, maleren. Ja, ja. Så den, hvor har du den? Jeg har den på kroppen altså, ikke på kroppen, ja. I skapet. Jeg har den, på, har den i ansiktet. Velkommen. Bare i ansiktet, velkommen. Men smør du den resten av kroppen. Velkommen alle sammen. Velkommen alle sammen. Ja. På kalde vinterdager så hender det at jeg smører armen også, og beina. Ja. For at det ikke skal bli for mye snø. Fordi du, hvis ikke du smører deg med denne veldig, altså veldig fuktige lotion, så kan det hende at du bare sprekker opp og smuldrer bort. Ja, det er det så som plutselig skjer. Plutselig bare finner man noen jeans og en digi parkas og en morsom topplue på bakken like oppe med Marinus her. Hva er det som skjedde her? Nei, Bjørte Kjøstheim, han har smuldret bort og ble ja. Borte. Løfter du opp, så ser du en liten haug med herresnø. Ja. I dag, i sendingen i dag, folkens, så skal vi blant annet få møte vår felles søster Trude Sagen. Ja, det stemmer. Vi skal ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Som vi også annonserte i P3-målen, hvis folk hørte på det. Og det gir jo dere som hører på en unik mulighet til å delta i programmet. Man stiller interessante spørsmål og får forhåpentligvis interessante svar fra oss her i studio. Og de aller fasteste lytterne, de har allerede begynt å sende inn spørsmål til postkassen. Postkassen. Postkassen. Det er klokt. Ja, det er veldig klokt. Det er veldig klokt. 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Er det noen annen måte å nå oss på? Kan stikke innom, det er jo åpent hus i dag. Det kan man gjøre. Ja, kom innom da vel. Jeg kan ikke love at dere kommer gjennom sikkerhetskontrollen nede i altså den ekte radioresepsjonen. Du kan også legge igjen en beskjed i P3-resepsjonen, så får vi sikkert en lapp om hva det gjelder. Ja. Kan bare legge til at i sendingen i dag skal du også få høre historien om min bestefar, Walter Kjøstheim. Han var ragtime-konge. Han har gitt ut en plate. Det var ikke jeg klar over før i forrige uke, men det kommer vi tilbake igjen til senere. Skjønner. Vi skal få møte Glucifer, vi, og de synger om at ja, livet er lekende lett. Og det, nå er vi P1. Beklager. Dette er Easy Living. Radioresepsjonen. Glucifer, Easy Living, Fritjof i spissen her, eller Biff Malibu, som nå jobber i nyhetsredaksjonen her i NRK. Jeg jobber ikke i VG nå. Gjør det? Ja, han har sluttet. Han skriver kommentarer i VG. Jeg tenkte ofte, denne Fritjof. Ja. Han jobbet jo i Dagsnytt 18 her, her i NRK Radio. Mm. Og fantastisk flink fyr. Tusen kunstner. Mm. Fant vel ut at for Glucifer var jo på en måte ganske stort i Norge. Men det var liksom, det tippet liksom aldri over da. Det ble liksom ikke sånn svært, det ble liksom ikke turbonegger. Og dette her er, vet jeg at kanskje de som, altså Glucifer-gutter ble litt sur på meg. Men skulle du ikke ha lagt opp da? Nei, nei. Men så, dette her var jo, altså, dette her er jo en megahit i Norge. Norge, men så fant jeg ut at altså, de har jo andre prosjekter, Rolf for eksempel, eller Raldo, Useless, han spiller jo i andre prosjekter nå. Virker som du kjenner de så godt, siden du vet om alt det regler. Jeg har pep-talket med dem ut på byen og sånn da. Men er det ikke... Pep-talket med dem? Ja, jeg gir en pep-talk. Gir de, altså hjelper de opp... Og jeg som sa sånn, det er Glucifer-greiene, dropp det. Begynn altså, begynn andre band. Begynn i NRK. Begynn i NRK. Ja, det er bedre det. Det er mye tryggere. Ja. Men er det ikke litt sånn at enten heier du på Glucifer, eller så heier du på Turbonegger? Det var sånn før, vet du. Nå sånn kan før, du like begge, det er ikke noe problem. Sånn har verden blitt. Sånn har verden blitt. For når du leser den biografien om Turbonegger som P3-ledelsen har skrevet, så får du inntrykk av at det har vært en ganske sånn kraftig knisning mellom de to bandene. P3-ledelsen setter vel den konflikten litt på spissen, tror jeg. Ja, du tror det, ja. Ja, så ille var det vel ikke. Det må gå an å like begge deler. Ja. Jeg synes at Håkon Morslett altså, for å tjene enda mer penger enn han allerede har gjort, for han har tjent ganske mye penger på en Turbonegger, så burde han lage en sånn kanskje en sånn Glucifer sagan om limfolk eller noe sånt der. Ja, det er enda. Er det ekte latter? Nei, det er ikke ekte latter. Men det er fordi jeg ikke synes det var noe morsomt. Du synes ikke var det morsomt? Nei. Litt grann. Nei. Ja, gøy, litt gøy observert, da. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Ikke noe gøy helt. Nei, jeg synes det var... Er det ikke stand-up-materiale engang? Nei, det tror jeg. Det er jo stand-up-materiale, men det er på en viss båt som går til et visst land ganske flatt, ikke langt herifra. Ja. Dette her for Alfonso Musaud, vår tekstforfatter, altså redaktøren for tekstgruppa vår, ta på sin kappe, for det var tydeligvis ikke godt nok manus. Nei. De streiker jo nå, vet du, der, for det blir litt dårligere poenger. Ja, de streiker, ja. De streiker, vet du. Det er derfor, ja. Akkurat. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene, gutter? Det er spaltens navn. Siden du var så kritisk, kanskje Bjørte skal begynne i dag? Ja, veldig dumt, for jeg har fryktelig mye på hjertet. Ja, jeg har veldig lite, skal være veldig rask. Jeg har gjort noe fornuftig. Jeg har bare sittet hjemme i sofaen, sett på DVD dette døgnet også. Jeg så en... Du har sørt også en del på deg selv. Takk selv på meg selv. Ja, fordi du har bare sittet og spist i sofaen din. Ja, det er riktig. Ikke brydde deg om personlig hygiene. Nei, det er jeg ikke. Jeg så en piratkopi av I Am Legend, var det det? Ja, som vi snakket om i går. Hva synes du om i går? Nei, jeg synes det var ikke mer enn 4 i hvert fall. Nei. Og så jeg en annen grotesk, men severdig film som heter Den gamle sikkert, Taxidermia. En visuell fest, men ganske grotesk. Ja. 5 på terningen. 5 på terningen, ja. Såpass bra, det er jo nesten en av verdens beste filmer da. Det er da en av verdens beste filmer, ja. På topp 10.000 i hvert fall av den verdens filmer. Ja, ferdig. Tore, du hadde så mye på hjertet at du skal få ordet nå. Vær så god. Jeg har ikke så mye på hjertet, men det er veldig varierte og forskjellige ting som da nesten er det samme. Og det første var at vi i går snakket om at jeg har gått med samme bukse i 3 uker snart, ja. Fordi at de andre buksene mine har sprukket opp i skrittet, og da er det vanskelig å gå med de, fordi da kommer kald vind inn mot underlivet, og det er ubehagelig. Og da sa jeg i forlengelse av det at du har gått med samme bukse i 3 uker, at det kan faktisk gå så lang tid, altså når du går med bukse så lang tid, så kan faktisk urin rester trekke ut gjennom underbuksa og inn i da jeansstoffet, og det kan lukte surt av skrittet ditt, Tore. ja, problem som ofte fylliker kan ha, har jeg forstått det på den måten. Men det som jeg da parerte med var at hver dag etter at jeg har kommet hjem fra jobben, så tar jeg alltid på meg shorts. Så jeg skifter fra olabukse til en tynn idrettsshorts. Ja. Du er på god vei til å bli vår far, du er klar over det? Ja. Fatteren går alltid med shorts, eller gjerne en avklippt sånn joggebukse. Nei, joggebukse. Har ikke hulken. Men det gjør i hvert fall jeg også. Samme far, så sønn. Så er den historien også, ferdig. Unnskyld, og så har du også begynt med pikettrøyer. Ja, pikettrøyer også begynt med. Det er også fatteren. Sånne som ikke er myke, men som er ruglete. Ruglete pikettrøyer. Ja, den historien er ferdig. Ja. Jeg må bare si at jeg tror ikke det er far for at det skal lukte urin og surt av skritt i det toren. Han er såpass ung som han er. Du må jo komme opp i min alder før du skal streve med urinlekkasje og sånne ting, altså. Jeg vet ikke om jeg, det er rette tiden å gjøre det på, men det lukter faktisk urin av skritt i noen gang, Bjørte. Ja, det gjør det. Og det er årsaken. Det er alderen. Ja. Ja. Gang, de gangene jeg og Steinar sover i fanget ditt etter sending, når vi er ordentlig slitne, så synes jeg også å merke at det lukter litt. Ja, det stemmer nok. Ja, så er det videre til neste historie. Jeg spiste taco i går. Og så videre til siste historie. Det var at på vei til jobben en dag så var jeg så uheldig at jeg plumpa i en søledam. Det har ikke jeg gjort siden jeg var 9. Nei, jeg plumpa en gang da jeg skulle fange rumpetroll i begynnelsen av 6. klasse. Var det på ekskursjon? Nei, det var bare på privat basis at jeg var nede ved elva for å fange dem, for å så gjøre det aldri opp til frosker. Men da skjedde det altså at jeg tråkket rett ut i dem. Ja, for jeg hadde et spørsmål. Plumpe betyr ikke jeg er vestlending. Det heter sikkert klærte. Klærte, ja. Oppi en dam. For det handler ikke om at du havner på rumpa nede i dammen. Nei, det er å ramle det. Ramle heter det. Foten er det en liten kulp. Ja. Da er jeg ferdig med mine siste 24 timer. Kjempebra. Jeg vil bare si at apropos plumpe, så da jeg var 9 så plumpa jeg ute på Hovedøya. Det var lavvann, og vi løp over stranda. Jeg og alle andre barna på den skolen jeg gikk. Da hadde jeg helt nye hvite Carlifsko. I hvert fall var det helt nymalte av mutteren. Og da forsvant Carlifskoen, så jeg måtte gå i sokkelesten hjem. Fært! Hvis du plumper på Randaberg, så tror jeg det betyr at du faktisk bæsjer buksa ufrivillig. Sånt prat vil jeg ikke ha i vårt program. Som programleder og vaktsjef, så vil jeg ikke høre snakk om det. Steinar, hva har du gjort? Vet du hva? Jeg tror ikke vi gir noe tid til det, for vi skal også spille musikk. Vi har også en musikkanal. Det blir fort kjedelig, altså. Det kan bli kjedelig. Vil ikke si noe om at du har begynt å se på frokost-TV? Det tenker jeg. Jeg sparer det. Jeg sparer litt. Hvem er favoritten din av Sille Birman og han Thoresen? Sille. Tore? Ja? Hva er det du skulle si? Åh. Plumpe. Jeg kommer ikke på det. Vi hører en låt, tror jeg. Det er... Luke Starr fra Norges land, verdens beste land, Norge, nasjonen, vårt fedreland, vårt felles fedreland. I det siste så har jeg fått sånn dårlig samvittighet av å bo i Norge. Har dere på samme måten? Og nei, er så stolt og glad over å bo i Norge, at det kommer jeg aldri til å bli. Jeg elsker Norge, det er det vakreste landet i hele verden. Hvorfor har du dårlig samvittighet, Steinar? Nei, men det er fordi vi har det så lett, og vi er så rike, og vi har så mye penger, og... En blanding av flaks og dyktighet, da synes jeg vi fortjener å ha det så deilig som vi har det. Nei, mest flaks, er det ikke det? Nei, mye dyktighet. Nei, ikke særlig mye dyktighet. Nei, kanskje ikke så mye dyktighet. Personlig så vil jeg si at jeg har det ikke godt nok ennå. Du har det ikke godt nok? Nei. Nei, du bor i en 700 kvadratmeter stor loftsleilighet, og du har det ikke bra nok. Jeg har ikke heis, for eksempel. Nei, det er sant det. Jeg ser den. Jeg ser den. Jeg tjener ikke nok penger. Det gjør du ikke. The Shade You Hide heter låta til Luke Starr, og ja. Tror du det er en sånn forkortelse på Luke Skywalker fra Star Wars? Nei, det tror jeg ikke. Absolutt ikke. På ikke noe som helst måte. Men The Shade You Hide, jeg tenker, vi kan jo kun tolke tekst, altså hva låter handler om ut fra titlen, for vi klarer ikke å følge med på låtene så godt. Skjegget du hjemme? Ikke skjegget, skyggen. Skyggen du hjemme. Ja. Skyggen du hjemmer. Ja, det er jo litt morsomt, for det er jo da et veldig morsomt virkemiddel rent tekstuelt. Er det? Ja, for de går jo ikke an å gjemme en skygge. En skygge er jo bare noe som er der, ikke sant? Ikke sant? Du er så, vet du hva? Det er ikke noe rart at du blir kalt den klokeste her, for å si det sånn. Nei, det er ikke noe rart det. Eller dritklok. Yngst og klokest. Mm-hmm. Og har mest peiling på teknikk, ja, siden du er tekniker. Ja. Vi skal snart til en sak som Bjarte Paul Tjøstheim har laget. Stemmer ikke det? En personlig sak. Ja, endelig så er du personlig. Ja. Ja, deler fra ditt eget liv. Ja, og min egen familie. Mm. Fra en noe mørk side fra min families historie. Mørk? Hvorfor det? Jo, fordi at det er vel... Vi liker jo fremstå som ganske prektige og skikkelige folk, Kjøstheim-familien. Mm. men det har vært noen sorte får i den familien også. Det har det, ja. Min bestefar. Walter? Walter Kjøstheim. Mm. Han har, jeg var ikke klar over det før i forrige uke, da jeg hjalp min far med å rydde i garasjen. Han hadde en bestefar som spilte ragtime. Han hadde han en bestefar også? Ja, nei, det var min bestefar. Han spilte også. Han har jo bestefar da. Ja. De har jo for så vidt det, men i dette tilfellet var det... Det var din bestefar som spilte ragtime, ikke hans? Nei, ja, min, ja. Men han spilte ragtime, altså din bestefar Walter. Ja. Og det skal vi høre mer om snart. Ja, jeg tenkte det. Vi vil også minne folk om, alle det som hører på, til å sende inn spørsmål til oss. 1987, kodord er resepsjon, til postkassa. Postkassa. Postkassa. Eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Muse, Knights of Cydonia. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Hvis jeg hadde vært F-16-pilot, så skulle jeg hørt på den sangen her mens jeg fløy lavt over Norge, det vakreste landet i verden. Jeg skulle hørt på den låta hvis jeg var jockey og re over steppelandskapet i Sør-England. Ikke Norge, det vakreste landet i verden? Nei, ikke akkurat i dette tilfellet. Ikke, nei, ok. Jeg får alltid lyst til å kjøpe meg en ny rustning, ja, når jeg... Hører den sangen. Du får det, Knights of Cydonia. Ikke bare gå rundt i den gamle. Ja. Du får kanskje... Jeg har så slitt den gamle rustningen din. Ja. Jeg har lyst til å se, vet du hva jeg har lyst til å se? Jeg har lyst til å se en sånn kul, sånn klippet, sånn, litt sånn snowboard-aktig klippet film. Mm. Bjørte som flyr hangglider i Gudbrandsdalen, og så hører du musikken her. Mm. Med rustning? Det blir, tror jeg kan bli litt tungt, men kanskje en sånn plastrustning, altså sånn som du får kjøpt på sånne tulleforretninger. Mm. Ja, lekerustning. Ja, en lekerustning. Ja. Du ser på at dette er bra lydspor til Ekstremsport Veko, eller Ekstremsport Uka. Jeg orker ikke, vet du hva? Ekstremsport Veko, er det... Det var du som tok det opp, hangliding i Gudbrandsen. Ja, men hangliding er ikke... La oss, kan ikke vi holde... Hangliding kom før Ekstremsport eksisterte. Veko eller Ekstremsport? Nei, altså Ekstremsport i seg selv. Hangliding er ikke Ekstremsport. Hangliding er hangliding. Er det fordi det heter Veko at du blir så provosert av det? Det hjelper ikke at det heter VK, for å si det på den måten. VK er ganske provoserende å si. Det er ganske provoserende, men jeg synes Ekstremsport VK, eller Ekstremsport i seg selv, og det der Stavanger 2008, kulturhovedstad, er nesten like dumt. Hva med NRK sitt konsept, Ekstremvær VK? Synes du det er bra? Det synes jeg er dumt, for jeg vet ikke, er det positivt eller negativt? Ja, det er vanskelig å si, i hvert fall i disse tider. Er det bra at... Ja, men er det bra at det er ekstremvær, eller er det dumt siden, på grunn av klimaforandringen? Ekstremvær er jo veldig sjelden fint. Altså, da, i dag ja, men det er spennende. Ja, da, absolutt. Jo, ekstremvær kan være fint. Åja, altså hvis det er dritende, er det ekstremvær? Ja, når et ekstremvær slår til på vinteren, da er det jo ofte veldig høye temperaturer og fint vær. Litt regn kanskje, men kan, det er bra. Jeg må bare si en ting jeg så på frokost-TV i dag. For da, fordi han, godeste Thoresen, han, hva heter han igjen? Han er en programleder der. Lasse Thoresen, tror han heter. Nei, jeg tror ikke det. Gustav Thoresen, han Thoresen, han broren til Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, hva faen. Han intervjuet en sånn fyr som hadde peiling på verdensrommet, og da sa han at sola, altså den er inne i en sånn ekstremperiode nå, for det er sola opererer... Ekstremsolveko kunne vært det. Nei, men solen opererer i 11 års sykluser. Nei, åremål på 11? Yes, og da er på slutten av den perioden, så sender det ut veldig sterke solstråler og signaler og... Vi er inne i det nå? Vi er inne i det nå. Sikkert det betyr at... Hvis du ikke avbryter meg, så skal jeg forklare litt mer om den veldig interessante jeg så på frokost-TV i dag. Et av de beste magasinprogrammene vi har på NRK. Og det betyr at det kommer til å være mye sånn nordlys og sånn i tiden fremover nå. Men betyr det i tillegg at den globale oppvarmingen bare kan være tøys, fordi solen er inne i sin siste del av åremålsperioden på 11? Det spurte han Thoresen om. Det ville jeg også gjort. Ja, klokt spurt. Klokt gjort. Ikke så bra research, kanskje. Og han, eksperten, sa nei. Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Nei, så det kan jeg ikke skylde på. Jeg er like smart som Lasse, da. Han heter ikke Lasse, han heter... Paul? Paul Thoresen. Ja, han er fantastisk. Jeg vet du hva? Jeg tror vi skal spille det innslaget, men kanskje ta en låt først, Tore. Hva tror du om det? Ja, det kan vi godt. Jeg tror det er lurt, ja. Fordi nå ble det så mye snakk om frokost-TV og ekstremsport-VK og så videre. Og ekstremvær-VK også. Vi tar den med Lucifer, den med Madrugada, den som heter Look Away Lucifer, og du hører den i radioresepsjonen på NRK P3. Hva? Dette er P3. P3. Look Away Lucifer now! Sivert og Madrugada i radioresepsjonen på P3. Nå skal vi møte din bestefar, Bjørte. Ja, vi er ikke så heldige for å møte han. Vi får vel og merke å høre noen kutt fra det albumet han ga ut for mange år siden. Han er død, selvfølgelig. Han er død, ja. Selvfølgelig død. Det er den dødeste bestefaren her i denne redaksjonen. Ja, det er det ingen tvil om. Og han døde på et brutalt vis, men jeg skal ikke si noe mer om det nå. Nei, vi bare lytter og lærer. Forrige uke skulle jeg hjelpe min far med å rydde i garasjen. Og der, godt gjemt i en banankasse, fant jeg en gammel plate med min bestefar, Walter Tjøstheim. På coveret var det bildet av en herre i hvit dress, som hadde malt høyre halvdel av ansiktet sitt svart. Han satt ved et hvitt piano og røykte sigaretter med langt munnstykke. Han var ganske lik min far, men veldig lik meg. Det var nesten skremmende. Over bildet sto det Ragtime-kongen Walter Tjøstheim synger grovkornede negersanger. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Det var tydelig at min far ikke var særlig begeistret over at jeg hadde funnet platen med Walter Tjøstheim. Han virket brydd og svart unnvikende da jeg ba han fortelle mer om min bestefar. Men etter å ha mast en stund, lettet han på sløret. Jeg har alltid blitt fortalt at min bestefar døde av tuberkulose. Men der satt min far i garasjen og fortalte at Walter Tjøstheim ble stukket ned og drept under et basketak i Vågen i Stavanger, utenfor det vi i dag kaller Dickens. Bakgrunnen for drapet skal ha vært at Walter Tjøstheim hadde stukket av med både kona og datteren til Stavanger Aftenbladets krimreporter Albert Sander Ellingsen. Ellingsen hadde gode kontakter i det kriminelle miljøet i Stavanger, og det var to feige djevler fra dette miljøet som hadde påtatt seg likvideringsoppdraget fra krimreporteren. Som et kutt over strupen ble sangeren, pianisten og ragtime-kongen Walter Tjøstheim brakt til taushet. Og det skulle bare bli med denne ene plata med grovkornede negersanger. Ja, bepilapidripa, beribiribirapa. Har du sett Mambos Mamba? Den henger mellom beina, og Mambos gjør mamba. Foretrekker du en kritthvit luff, ja. Gjerne traktert av en ordentlig brofta. Har ikke du prøvd Mambos Mamba? En ordentlig deilig, svær og feit mamba. Min far fortalte meg at ingen hadde solgt så mange plater i Rogaland som Walter Tjøstheim, før hans salgsrekord ble slettet av Hans Petter Hansen og sangen «Jeg kommer snart igjen». Jeg kommer snart igjen. Men da denne plata kom ut, hadde min bestefar allerede ligget under torva i flere år. Og det var kanskje like greit sa min far, for Walter hadde et enormt stort ego i tillegg til et voldsomt temperament. Spilte for eksempel en av hans musikere feil under en konsert, kunne de risikere å bli banket både gule og blå. Abraham Rabinowitz var Walters faste klarinettist gjennom flere år. Han var mye vakrere enn Walter, men manglet Walters utstråling og karisma. Så det kunne hende at Rabinowitz en og annen gang stakk av med de flotteste damene. Og en gang dette skjedde i Sauda, ble Walter Tjøstheim så sjalu og forbanna at han ommøblerte trynet på sin klarinettist så voldsomt at han ble henvist til tannlegestolen de neste 14 timene, før han ble sendt på sykehus. «Har du fått nok nå?» sa plutselig min far. «Ja, jeg hadde fått mer enn nok av dette mørke, men samtidig fascinerende kapittelet i min families historie. Nå forsto jeg hvorfor min far i alle år hadde oppmuntret meg til å satse på trommene, og ikke på djevelens instrument.» som han kalte pianoet. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Det var Wolf Mother med låta Woman. Og den er veldig mye kortere enn det jeg hadde regnet med egentlig. Ja, den er 2.21 på strømpelesen, som jeg pleier å si. Skal du si det også når du begynner i P1 om 30 år? Ja, der er det virkelig behov for å si det, ja. I motsetning til her da, ja, ja. Jo, jo. Du, det var veldig gøy å lære litt om din bestefar Walter Tjøstheim. Det var hyggelig å høre. Ja. Noen som har lurt på om ikke bestefar min var Palmer, ja. Men det var jo på den andre siden, på ja. Min mors side. Ja, så det var altså Palmer, hva er det han drev med da? Han var gårdbruker. Han spikket fyrstykker, han gjorde ikke det? Det også. Med fyrstykkspikkeri? Jo, ja. I tillegg til at han hadde høns. Høns og fyrstykkspikkeri. Mm. Men det var jo, altså, dette med den Walter, han likte altså, han sang jo om sex, med fargede personer for mange hundre år siden. Kunne ikke si det på den tiden. Nei, men han gjør det på en veldig subtil og imponerende måte, synes jeg. Absolutt. Flink fyr. Absolutt går inn i... Nei, går ikke i historiebøkene, gjør det vel ikke. Jo, på en viss måte. På en viss måte. På en viss måte. Klart, en viss måte. De aller tjukkeste historiebøkene. Ja. Hvis man putter det på den måten. Hvis man putter det på den måten. Vi skal høre en jingle, fordi vi skal sparke i gang radioresepsjonens postkasse! Postkasse! Postkasse! Post. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og vi kliner i gang med første spørsmål fra en som, altså det fra en klasse dette her faktisk. Ja. 9F og Bastian, det Bastian som har blitt plukket ut og sendt en tekstmelding til radioresepsjonen, 1907 koderesepsjon. Hei Bastian og 9F. Resten av 9F sitter da rundt og hører på sine lommeradioer eller på mobiltelefonene sine. F, da det mange, mange klasser på et trinn. Stor skole. Ja. Hei, hei. Hei, hei. Vi sitter på skolen, og alle har radio som satt på 93,5, som da frekvensen på P3 her i Østlandsområdet. Men jeg lurer på, det er mulig å gjøre en prøve eller noe sånt, jeg lurer på hva en papill er. Hva er en papill? Og er det noen av dere resepsjonister som vet det? For jeg vet ikke. Vi visste det vel ikke før vi måtte google det og lette litt frem på internettet. Vi endte opp på en side som heter kaplex.no, som et leksikon på internett. Og der kan de fortelle at en papill, ja, det er en vorte. En fremspringende, liten tappformet vevsdannelse, for eksempel smakspapillene på tungen. Ok, så, men kan det være en ekstern vorte sånn på huden liksom, eller må det være på tungen? Det kan også være en utvorte. Det kan sikkert være en kjønnspapill også. Ja, det kan være en kjønnspapill. Eller en papilla mamma, som er en brystvorte, står det her. Papilla mamma! Nice. Papilla mamma! Eller som det het på den tiden da de kom på dette, papilla mamma. Men vil, nei, synes, altså, jeg tror det skal være... Papilla mamma, at det en figur i Astrid Lindgrens bøker. Ja, i Bakkebryggen eventuelt? Ja. Ja. Papilla mamma, jeg måtte papilla mamma papi. Og så bare, hun ville ta så mye pup, at hun da ble kalt papilla mamma til slutt. Tore, du har jo tre av dem. Det stemmer. Synes ikke det litt sånn femi at brystvorten dine blir kalt papilla mamma? Papilla pappa. Jo, jeg blir jo mye mer en mamma enn det dere gjør da, ettersom jeg har tre av disse mamma-fenomenene festet på kroppen min. Vi snakker veldig mye om den tredje brystvorta di, synes jeg. Ja, nå var det ikke jeg som tok det opp denne gangen, Nei. Men jeg elsker jo å snakke om det, for det er et veldig spennende fenomen i menneskekroppen, for alle har det visst når de er fostre, men så blir de borte under svangerskapet, og når man kommer ut så skal man, hvis man er i henhold, bare ha to brystvorter. Ja. Man har jo egentlig også, flere rader med brystvorter, egentlig oppe. Ranker med brystvorter nede. Ja, da. Det synes som en film, den tredje brystvorten. Jeg synes ikke det, det høres ikke ut som en film. Jeg synes det mer ut som en novelle, kanskje? Ja. Da har vi svart på det, og det var svaret til 9F og Bastian. Ja, ha det, Bastian. Vær så god, Tore. Har du et spørsmål der du vil ta tak i? Ja, det er fra en som kaller seg for Trikkeren. Hei, Trikkeren! Står til med deg! Han skriver, hva syns dere om å bruke plastbestikk og papptallerkener i stedet for å vaske opp? Ikke akkurat answer the call, som Trikkeren sier. Nei, det er vel, det går vel for å være rimelig miljøuvennlig, det å bruke papptallerkener og plastbestikk. Ja, jeg var ute for et helt spesielt fenomen her for ikke så lenge siden, hvor det finnes plastbestikk som er laget av noe maislignende, så det var da i prinsippet mulig å spise opp bestikket etter man har spist opp maten. Da er det viktig å bevare litt plass igjen til plastbestikket. Da. Men det lærer man seg etter hvert, og det synes jeg er som en god idé, for selv er jeg ikke innover av vaskemaskiner oppvaskmaskin, så for meg så høres det fristen ut, selv om jeg synes at man får jo dårlig samvittighet. Og det som er poenget med det maisplastbestikket, hvis du kan kalle det det, det er det at det er ofte bedre enn det vanlige streite plastbestikket. Det er jo helt fantastisk. Fordi at det er litt grann hardere, for det som er det verste med plastbestikk, er de billige som du kjøper på, for eksempel Nille, som der kniven knekker med en gang du setter den i biffen. Hardt kjøtt, for eksempel. Men du sa jeg har ikke vaskmaskin eller oppvaskmaskin, så vi burde hatt spiselige klær også da, så når du har brukt kan du spise det etterpå? Ja. Nå er jo de fleste av trusene mine allerede spiselige, så det er bare å forsyne seg. Ja, men du kan jo også kaste engangsbestikk inn i vaskemaskinen. Det er ikke engangs lenger da, men det, du kan bruke det flere ganger. Ja, jeg vil ikke anbefale det, for jeg liker ikke å ha metall i vaskemaskinen min. Eller hvis jeg hadde hatt det, så ville jeg ikke ha metall i vaskemaskinen min. Og du liker ikke å ha metall i vaskemaskinen din? Nei, så jeg tar jo for eksempel alle spilene ut av brystholderne mine før jeg vasker dem. Nå er det, det er så mye morsomme bilder. Jeg er et radiogeni. Ja. Men mange som sier det, de beste bildene får du på radio. Det er ikke helt riktig. De beste bildene får du her i radioresepsjonen. Ja. Ok, vi tar et spørsmål til, Bim. Mm. Det her er fra Ordkløveren. Hei, sant? Hei. Og det høres ut som et fjoltet spørsmål, men vi kan ta det likevel, fordi det er faktisk litt interessant. Hva mener dere om fiolin kontra bass? Og da er det bass og ikke kontra bass. Det er nesten en one-liner, det der, altså. Ja, det er en gøy one-liner. Snek seg inn der. Ja, ja, vær så god. Nei, men da vil jeg gå for bass, fordi jeg synes at fiolin er et pikeinstrument som bare unge piker burde spille, ikke Arve Tellefsen og gamle menn. De burde spille bass, og jo eldre man blir, jo større strykeinstrument synes jeg man burde spille. Mm. For kan man et strykeinstrument, ja, så kan man vel de alle. Jo da. Jeg bare tenker, et av dine favoritt strykestykker er jo den låten fra Platoon. Mm. Samuel Barbers Adagio for stringstykker. Ninfon, så folk husker det. Den er nesten unynbar. Ja, den er ikke unynbar. For det var sånn ja, som et stryketeppe. Jeg bare sier at den ville jo ikke vært noe uten pikene ved fiolinene. Nei, jeg sier ikke at det ikke er nødvendig med pikene på fiolinene, men jo eldre mann man blir, jo større strykeinstrument bør man få. Jeg må si at du valgte bass, men jeg synes fiolin er altså det er mer et sånt, hva skal jeg si, et hovedinstrument. Bass er på en måte bare for å skape kompe. Absolutt. Og jeg har jo sett folk som prøver seg på sånne der, sånn kontrabass solor, og det synes jeg er ganske pinlig. Ja. Mm. Jeg så blant annet på sånne Trond Viggo show eller noe sånt på TV. TV. Nei, hva var det? Det var... Nei, jeg husker ikke, men i hvert fall han spilte kontrabass, og så gjorde han, og så spilte bassen, og så tillegg så snynte han, samtidig sånn, det var nesten ragtime. Ja, faktisk. Dessverre. Ja, men i jazz er jo det veldig vanlig med kontrabass-soloer, men jeg må si personlig, så foretrekker jeg piker med fiolin. Eller fiolin og piker. Helt nakne piker, ja. Jeg forstår. Det er Jan Badan som spør, hei, kan de spille Long Road to Ruin? Og da tenker han på Long Road to Ruin med Foo Fighters, og vet du hva? Vi gjør det. Ja. 3-3 Dette er 3-3-3 Du hører på Queens of the Stone Age. Yeah! Make it with you i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi holder på til klokka blir 12. Vi, som vanlig, mandag til torsdag. Det er, ja, våre sendetider. Ja da. Ja da. Vi er et lettebeint underholdningsprogram som spiller populær musikk i sjangeren rock, pop, noe hiphop, Lidias. Tore skal i dag ha stand-up. Tore, kan du avsløre noe som helst om hva temaet for din stand-up er i dag? Ja, det skal jo som gode stand-upper bør handle om noe helt dagligdags som man ikke har tenkt på før i det hele tatt. Eller kanskje man har tenkt litt på det, men ikke fått hørt noen offentlige personer si det. Vil du si litt mer? Ja, det kan jeg godt. Det handler om i hvert fall et hodeplagg som... Galott, eller? Nei. Altså, stand-up er jo som FRP. Altså, man sier det folk tenker. Ja, ikke sant? Det er populisme på en måte. Det kan man godt si at det er. Jo, det kan godt si at det er det. Stand-up comedy, altså, på en onsdag her i radioresepsjonen. Dessuten så skal du få møte Trude Sagen i dag, altså. Og så holder vi på med postkassa, da. Og vi har fått inn fryktelig mange spørsmål. Kjempegøy. Mange interessante, noen litt flåsete, men det er greit. Vi skal være flåsete. Det er greit. Ja. 1987 koder er resepsjon hvis du har et spørsmål til oss her i studio på Marienlyst i Oslo. Eller bruk e-postadressen vår, som er rrkrølla@nrk.no. Ikke bland de to, for da havner du i reiseradion. For det er noen som har spurt hvorfor vi ikke har RR som kodord. Fordi nazistene i reiseradion tok det og trodde at det lurte ni hikki, men reiseradion er jo bare på sommeren, er det ikke det? Ja, det er stort sett. Ja. Ja. Ellers så heter det ni-timen. Ja. Og det kom, men leser de ni-time-folka de reiseradio-e-postene? Eller sms-ene? Hva de ni-time-folka gjør, det vet i hvert fall ikke jeg noe om. Vet du hva? Det skal du ta rennafart og drit i. Er det bare reiseradion som er nazister, eller er det nazister i ni-timen også? Ja, men altså grunnen til at P1 har blitt så stort som det er nå, for det er megastort nå, det er banka P4 langt i de støvlene, det er jo fordi altså, man spiller jo på den politikken som Hitler og Nazi-partiet gjorde i slutten av 30-tallet. De ville de har veldig lyst til å rive alle de store byene i Oslo og bygge flotte mausoleer og nydelige bygninger, akkurat som Tredje Riket. Så det viser seg altså at interessen for nazismen er såpass stor ute i det ganske land? Det er ikke nazismen, altså ikke selve ordet, men ideologien, altså måten man jobbet på, har de tatt nå. Det er en ny, sånn, altså, ny struktur i PN nå, hvor de jobber etter nazistenes modell. Men de kaller det noe annet. Ja, ja, de kaller det PN. De kaller, ja. Hele Folkets Radio kaller det. Ja. Eller hva pokker, jeg vet ikke. Ja, ja, så kan vi sitte og bable i timesvis. Det skal vi ikke. Vi skal også høre musikk som er god. Dette er Common, I Want You. Nå, akkurat nå, hører du. Radioresepsjons postkasse. Sexy! Sexy! Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Og vi har fått inn så mange spørsmål nå at vi får bare starte. Det er et vanlig, et ganske ryddig spørsmål her, som vi har fått fra Ketil. Hei, Ketil. Han Ketil spør, skal jeg kjøpe PS3 eller altså 360? Mhm. Og, altså, dette er et spørsmål som du er veldig interessert i, for ja, ja, du er jo en ung gutt inni deg. Jeg har alltid vært en ung gutt, jeg. Mm-hmm. Siden jeg var siden jeg bare var påtenkt til nå, har jeg vært en ung gutt. Og PS3 er det man skal kjøpe. Ja, la meg være ung. Nå drukna svaret ditt. Kjøp PS3, fordi nå har man jo gravlagt HD-DVD, som jo da er mulig å få kjøpt til altså Xbox 360, og Blu-ray er det nye formatet, og dette sa jeg for et halvt år siden, og jeg fikk rett, og jeg rumpa mi ler av HD-DVD, og alle de milliardene som har blitt brukt på det. Blu-ray er det nye formatet, gratulerer med det. Fniser rumpa di, eller skrattler den? Den fniser, ja. Det gjør den. Ja. Så PS3, ja. Bra. Fantastisk. Så, ikke, nei, altså, vi skal ikke drive med reklame, men det er en fantastisk maskin. Absolutt. Tore, eller Bjørte, spørsmål. Tore. Jeg kan ta et som kommer fra Ivrige Iver. Hei, Ivrige. Som er da en gøy alliterasjon, også et bokstavrim, for det begge deler begynner på I. Og han skriver, hvem synes dere er best av David Gilmour og Roger Waters? Begge fra Pink Floyd, men valgte å gå hver sin vei. Og jeg kan jo begynne da, siden det ble så stille i studio. Jeg er jo, har jo alltid vært en Roger Waters person, vil jeg si. Ikke så eksperimentell av meg. Jeg liker den trygge og gode stemningen som Roger Waters klarer å skape med sin fantastiske musikk. Ja, men jeg må jo si at jeg er litt mer David Gilmour-fan. Og hans gitarspill er jo fenomenalt. Han har en helt egen sound i sin Fender, er det vel? Og jeg synes også noen av hans soloplater er veldig bra. Nå kom dette spørsmålet litt på. Nå var det litt viktig at det handlet om soloplater her, da. Ja, det var soloplater. Ja, det var det. Ja, okay, ja, nettopp. Nei, altså, jeg skjønner. La oss ta for soloplatene først og fremst, da. Ja, jeg går for Roger Waters. Nei, jeg blander. Du går for medisiner virker ikke. Jeg går for David Gilmour. Kan jeg si hva en ting jeg tenker? Altså, når jeg hørte på Pink Floyd da jeg var bitteliten, for det er jo barnemusikk i utgangspunktet. Altså velprodusert barnemusikk, for guds skyld. Og visste du at den første Pink Floyd-platen faktisk hadde navnet til en barnebok? Ja, jeg visste det. Men i hvert fall, så da, altså, David Gilmour er, som barn er han lettere å like. Når man blir litt mer voksen, så er Roger Waters den som man bør like. Skjønner. Det er akkurat som når du hører Beatles første gang, så tenker man, jeg liker Paul McCartney best, men etter hvert når man blir eldre, så er det John Lennon som stikker av med seieren. Så du mener at Roger Waters er voksenmusikk, mens David Gilmour er barnemusikk? Altså, veldig grovt fortalt, eller veldig satt på spissen. Men det var veldig satt på spissen. Ja, det var det. Ja. Men dere er enige at på en måte, Dave Gilmour er Paul McCartney, og Roger Waters er John Lennon? Kanskje litt at det var litt annerledes, egentlig. Ja, da er vi forskjellige meninger, og heldigvis så er det demokrati og ytringsfrihet, så man kan mene hva man vil. Men hva svarer vi da, når alt kommer til alt? Det er to på Waters, var det det? Nei, to på Gilmour. To på Gilmour, en på Waters. Gilmour, ja. Jeg er jo et barn inni meg. Ja, det er sant det. Ja. Er det et annet spørsmål her som vi bør ta tak i? Ja, absolutt, ja, som jeg synes er et gøyalt spørsmål fra Ingeniør Nilsen. Hei. Hei, Ingeniør Nilsen. Han skriver, hvilken bande eller gjeng ville dere helst vært medlem av? Mm. Vi skal ikke stikke under en stol at vi faktisk har tenkt litt på dette her. I hver vår krok av studio så har vi sittet og vurdert opp og ned hva, hvilken bande vi bør være en del av. Mm. Jeg har gått for Crips, jeg, Los Angeles-banden, den kriminelle banden som har over 30 000 medlemmer faktisk. Det en veldig stor og trygg organisasjon å være i, som man først skal velge en bande. Mm. Og mange sier sånn, hæ, Crips, det jo altså, typisk sånn nigga-bande, altså det mye afroamerikanske menn der. Mm. Nei, det det ikke. Ja. Eller, jo, det det, men det også vite det. Mm. Så det fullt mulig, jeg velger Crips. Jeg har landet på Olsenbanden. Ikke junior, men senior. TV-programmet, altså TV-filmen? Eller nei, banden. Nei, selve banden. Banden. Selve banden, ja. Du ville levd i den verden som Olsenbanden lever i. Du vet at Olsenbanden er jo faktisk altså det er dokumentarisk. Det er ikke, altså det finnes en Olsenbanden. Det synes jeg er så rart, for jeg kan ikke huske at de ser i kamera under noen av Olsenbanden-filmene. Men du trenger ikke det, man ser på reporteren. Det er jo regissøren som velger hvordan han vil ha det. Det er, sine... det er masse, altså, de har masse råopptak fra Olsenmann-filmene hvor de kikker rett i kamera, men det har de klippet vekk da. Og gjort det ser ut som en, nesten som en fiksjonsfilm. Hva med Hermansen? Vet han at han blir filmet? Hermansen blir filmet med skjult kamera, og det burde du vite. Det burde du vite. Når det gjelder gjeng, så ville jeg definitivt vært med i Rinnan-banden, eller Sonder Abteilung Lola, for jeg synes at det er virkelig en bande med historisk sus, ja. Og det finnes jo ikke noe vakrere enn å torturere en virkelig god nordmann. Mm. Og virkelig være, så, det er ganske kontroversielt. Ja, det er spennende å få være med på, i hvert fall. Ja, og så har det vært gøy å snakke med Rinnan og høre om han var en charmerende type, eller om han bare var en idiot, sånn ja. Som mange sier at han er. Ja, for han ser ut som en idiot. Han ser litt dum ut, men det er fordi han har så store poser under øynene. Mm. Og så var han så ond. Ja, han var veldig ond, ja. Dessverre. Men han er det jo å være i en bande, da. Clips ja. Er jo ikke noe særlig bedre enn Rinnan-banden, synes jeg. Mm. Jeg tror at hvis du skal komme deg opp i banden, så er det bedre å være med i Rinnan-banden enn Creeps, fordi at... Da har du tyskerne i ryggen, vet du. Ja. Ja, det har du også, men at den organisasjonen til Rinnan, den var jo veldig, veldig liten. Ja, det var det. Ja. Jeg var inne på Hooligans, jeg kanskje skulle velge Hooligans, men det blir Creeps. Creeps. Ja, så morsomere med Creeps, altså. Så da velger vi Creeps, Olsenmannen og Rinnan-banden. Mm. Ok, da fikk dere et ryddig svar på det. Vi tar en fra en som kaller seg Trylletom. Hei, Trylletom. Og han sier, hei gutter. Hei. Hvem er egentlig tidens største tryllekunstner? Jeg har prøvd å finne svaret selv, men klarer ikke å bestemme meg, så kjør debatt. Ja, jeg har jo, jeg holder jo definitivt en knapp på den svenske magikeren og illusionisten Joe Labero. Joe Labero er flink. Mm. Absolutt. Hvor kan du argumentere litt foran? Det er mye med show-aspektet hans. Han klarer å gjøre veldig mye ut av veldig lite. Han for eksempel kan imponere med disse ringene som man kan feste sammen og dra fra hverandre igjen. Mm. Selv om ikke det er så imponerende, så gjør Joe en fantastisk figur når han gjør akkurat det nummeret. Mm. For meg så står Per Inge Torkelsen høyest. Han var tryllekunstner ja, tidlig i sin karriere. Oh, ja. Så da jeg i min tidlige ungdom, eller nesten barndom, var i et bursdagsselskap, så var Per Inge Torkelsen der og tryllet, ja. Og jeg har ikke sett maken siden. Så jeg holder en knapp på han. Ja, hvis jeg kan holde en knapp, så nå, vet du hva, nå, jeg har glemt hva han heter, men han som gikk gjennom den kinesiske mur, og David Copperfield. Copperfield, ja. Copperfield. Han bør den typen den moderne ja, tryllekunstner. Han, vet du hva? Han er så sexy i tillegg. Mm. Veldig sexy. Så Copperfield. Per Inge Torkelsen. Og Joe Labero. Yes, flott. Takk for alle spørsmål, folkens. Vi sparer på de og legger de i postkassebanken vår. Postkassebanken vår. Postkassebanken vår. Vi skal få høre en låt fra den dårligste Batman-filmen. Dette er U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Kill me. Rape me. Nei, ikke det. Radioresepsjonen. Det her altså, fin altså. Minner meg om en eller annen låt som jeg ikke helt klarer å si. Er det... Du tenker sikkert på On the Road Again? Nei, altså melodien, ikke... Ikke teksten, nei. Nei, ikke teksten, nei. Okay. On the Road Again. Back on the Road og On the Road Again er mye av det samme, vet du. Ja, Back on the Road var Madcon sammen med Paperboys. Altså, er det ikke på tide at Madcon kvitter seg med Paperboys nå? Nå har de vinnet i Skal vi danse og det greiene der. De burde stå på egne band, synes jeg. Ja, de gjør nok sikkert det. Og dele liksom penger med på fire her, så... Ja, det blir lite. Det blir lite på hver. Ja, det blir mye. Det blir lite. Ja, kanskje de har til og med skrevet denne sangen her selv også. Ja, sikkert. Så kanskje det blir noen penger. Ja. For den forrige, vet du, den beggen, det var jo stjert. Jeg tror du ikke kompe, altså underlagsmusikken, sikkert er stjålet fra sikkert, en amerikansk produserplate. Det fikk ikke jeg kroner for den forrige. Nei, jeg gjorde ikke det. Gjorde ikke det. Men det er bra å selge seg inn på, ikke sant? Så selger du albumet. Ja, ja, ja. For det er en stor hit, og da, ikke sant? Akkurat. Mm, lurt. Mm. Men den her, jeg synes jeg var kul, da. Det er kjempekul. Ja. Vi skal ta ett siste spørsmål, selv om postkassa egentlig er ferdig. Og hvilket spørsmål var det, Tore? Åja, det var det jeg som skal stille det spørsmålet. Ja, ikke du, men du skal lese det opp. Skal vi se, det er Ann-Kristin fra Trondheim som har stilt dette spørsmålet. Hei, Ann-Kristin. Hei, Ann-Kristin. Hei, hei. Det er Anka, som jeg bare kaller henne. Hei, Anki. Hvilken kvinnelig stand-up-komiker ville dere ligget med i et utstillingsvindu i Bogstadveien? La meg si det sånn, i utgangspunktet, ingen. Nei. Men her må man liksom, her må man. Ja, her må man. Pistol mot hodet, som vi kaller det. Pistol mot hodet spørsmål, det. Jeg kan ikke så mange kvinnelige stand-up-komikere. Pernille Sørensen, Sigrid Bontusvik, Siri Kristiansen. Ramser du opp alle du vil ligge til nå i et utstillingsvindu i Bogstadveien? Nei, bare de han ville ligget med, men ikke i et utstillingsvindu, kanskje. Nei, okay. nei, nå nevner jeg bare kvinnelige stand-up-komikere. Ja, det du gjør. Janne Rønningen. Fantastisk. Jeg vet, kanskje det hadde vært bedre å ha hatt en slags sånn der gruppesex med alle stand-up-komikere. Hei, hei, nå. Hei! Skamme seg, Steinar. Jeg liker ikke å drive, jeg liker ikke å ha sånn, ha liksom masse sex i et utstillingsvindu. Ja, men tenk på alle flere kropper, jo mindre fokus blir det på meg, da. Ja, tenk på alle de som skal gå forbi. Kanskje jeg skal begynne å svare, da. Ja, ja. Jeg ville helt definitivt ligget med Shabana Rehman, fordi da viser jeg at jeg er en fyr som setter pris på det flerkulturelle, og i tillegg så har jeg aldri hatt seksuelt samkvem med en muslim, jeg har bare ligget med gode protestanter. Det er lurt å gjøre, og du vet jo hva du får også. Så definitivt, for jeg har sett henne naken i mat det norske flagget, og i tillegg så elsker jeg jo Norge. Du elsker Norge, og det gjør vi alle som bor her i dette landet. I tillegg er han medlem av Rinnanbanden. Så det er ganske kontroversielt. Tenkte jeg det? Ja, tenkte jeg det. Tenkte jeg hvor forbanna familien til Shabana hadde blitt. Ja, men de tenker vel også for en fleksibel type. Husker du, Remans, de bodde jo like nede i gata for oss da vi bodde på Holmlia, husker du det, Tore? Vi kjente han Akil, han kjente jeg litt. Ja, Adil kjente jeg, han er en av brødrene. Akil og Adil. Ja. Fantastisk. Kul gjeng. Jeg har landet på hun som kom inn og har stand-up på i Rorbua, hun som... Mossa. Mossa, ja. Det er vel ikke en ren stand-up-komiker, det er vel mer en slags karakter. Performance-kunstner, mer det? Jeg tror det er stand-up. Hun kom inn og har et nummer helt alene der. Så jeg tar det. Jeg tenkte kanskje han, Ali Reza, for han er så femi, så tenkte jeg kanskje det går. Og da ligger du med guttekarakteren, eller ligger du med... Det er det, jeg vet ikke. Kona til tidligere P3-programleder Kyrre Holm Johansen, da. Ja, det blir feil. I et utstillingsvindu? Ja, vi var jo i bryllupet deres. Ja, det blir veldig feil. Det er veldig stygt. Hei! Hei! Skamme seg, Steinar. Jeg velger en ukjent amerikansk ene. Ja, hva heter hun? Sarah Silverman. Åja, du velger, ja. Du er jøde. Jeg går. Jeg er ikke jøde, men det er hun, og det er helt uproblematisk. Da lukker vi postkassen. Og så hører vi den veldig korte låta til Blur. Og etterpå så blir det Trude. Ha. Ha! Du hører på radioresepsjonen på P3. Hei, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstra di som ringer her, for faen. Hei, Trudemor. Hvordan henger dem? Aha, veldig gøy, Tore. Ja. Nei, pattene mine trekker seg sakte, men sikkert mot bakken som to sakkosekker full av vanntak. Jeg tenkte jeg skulle ta en oppstramming av pattene, da. Men faen, jeg har jo type jeg. Hvem skal jeg pynte meg for, liksom? Ja. Og jeg skal sikkert ha vist at tyrkeren gir blanke faen i hvordan jeg ser ut. Det ser som en bikkje og lukter som en vannskjøtt av hest selv, så faen, eller? Ja, det var egentlig bare en fjolte kommentar fra min side. Ja, det er jo klart, du må jo tulle og fleipe og fjolle med alt mellom himmel og jord, du, Tore. Det er så typisk deg, altså. Håper du får ballekreft en dag, skal vi se hvem som ler sist. Nei, så vi trenger ikke å snakke mer om puppene dine hvis ikke du har lyst, altså, Trude. Ja, vi kan godt snakke om brøstene mine. Jeg husker i gamle dager, da jeg var 14, og de var på sitt absolutt flotteste. Sånn to håndballer med to kjøttperler så flotte og hare som umodne moreller, Tore. Jeg hadde så fine brød, ja, Tore, at gymlæreren måtte sette seg ned da vi spilte volleyball i gymmen. Tenk deg det, ja. Ja, nei, det er jo det flotteste komplimentet man kan få, det når gymlæreren får ereksjon av elevene sine. Ja, det er lov å drømme seg tilbake denne tida der, Tore. Ja, nå er jura mine så digre og uformelige at jeg brukte et kvarter på å få presset dem inn i mammografiapparatet. To sykepleier og en flaske med spennhull måtte den ty til. Ja, så du var på mammografi, ja. Virket det greit, eller? Ja, da, Tore. Det var så fint at det. Jeg fant noen kuler og syster og småsfulter og noen mørke flekker og sånt, men det er det vanlige. Sikkert godartet. Som vanlig! Yes. Og ellers, Trude? Nei, jeg skal ikke klage. Jeg jobber 15% på Babyland og lever livets glade dager i Kristiania. Jeg har begynt å jobbe en ny kis på lagret nå, da. Somalier, støgg som juling. Men ut fra hva jeg kan tolke, så har det et gjønn på størrelse med et babylår i boligbuksa si. Så han skal bli bedre kjent med, for å si det sånn. Ha, ha, ha, ha. Kanskje, vi kan ikke snakke om noe annet enn underlivet til kollegaene dine, da? Ja, det kan snakke om i gatoret, herregud. Vi kan snakke om at jeg og Øver skal på kjærlighetsreise til Hirtshals. Ja. Det blir bare en triptur da med danske båten. Det mer romantikk enn jeg har hatt på lenge uansett. Så har vi kjøpt litt flesk og sprit og sånn, så tror jeg Øver skal ta med en koffert med katt til Oslo. Men det blir koselig, vil du være med, eller, Tore? Når er det? Det er helga. Nå til helga? Nei, faen, da skal jeg nå. Ja, særlig. Du gidder ikke være med til Danmark med teite søstra di, han dumme tyrkeren. Det greit det, Tore. Jeg skjønner deg godt. Nei, vi kunne kanskje gjort noe hyggelig senere i dag. Nei, faen, jeg har programmet fullt, jeg, Tore. Jeg skal på Volvat og fjerne et foster, så skal jeg ned på legevakten og pumpes for sprit og sovepiller. Men etter det er jeg ledig. Du, kan ikke du ta oss og kjøpe en pakke familie deg og en 4-pack Pepsi Max, så gjør vi en hel aften ut av det? Ja, det kan jeg vel. Vær forsiktig, jeg tror du tar vare på deg selv. Ja, jeg skal ta vare på deg selv. Ja, det skal jeg love deg. Ha elfenbein i nesa, ja. Ha da, Tormann, klar her, vet du. Ha da, Trude. Ha så klar her, vet du. Ja, det er det også. Ha da, Tormann. Ha da. Ha da, du. Ha da. Ha da. Julian Berntsen, Rocket Ship Love. Hva, vet du hva? Nå er jeg lei meg igjen. Jeg beklager, jeg beklager. Jeg beklager. At vi ikke hørte på sangen. Hvorfor heter den Rocket Ship Love? Ja. Jeg vet ikke, og det skal jeg ønske kunne vi si, altså kunne analysere teksten og si det, det er det den handler om. Mm. Men nå er det sikkert mange som lurer på hva vi holder på med når sangen spiller. Ja. Da nileser vi på manuskriptet, ja. Som vi skal fremføre, ja. Eller som vi fremfører nå. For det låter best når man kan det utenatt. At det ikke høres sånn opplest ut, ja. Ja. Så hørtes opplest ut det jeg sa nå? Ja, faktisk. Akkurat det, første gang jeg kan påvirke det, men akkurat det du sa der, det hørtes litt opplest ut. Ja. Vi skal snart feire T-skjorta nede i buksadagen. Internasjonal, FNs internasjonale T-skjorta nede i buksadagen. Når går den av stabelen? Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er i morgen. Ja, jeg tror også i morgen. Ja, faktisk. Er det torsdag morgen? Ja, det er torsdag morgen. Ja, det er det da. Så bare forbered dere, ha på dere ting som kan stappes ned i buksene, eller... Nei. Vi er ikke et sånt program. Så i morgen er det også FNs internasjonale t-skjorta nede i buksedag, som jeg tror det, vi er det eneste som markerer denne dagen. Hva med piker som har kjørt på seg? De kan stikke det nede i buksa de også. Ikke si stikke når det handler om buksa. Stappe da, stappe den nede i buksa. Jeg tenker bare at de har en bluse som kan stappes ned i kjørtet. Ja. Det går også an. Prøv å ikke gå med blazer og sånn, for det ser så fryktelig teit ut. Du må ikke ha blazer ned i buksa der. Nei, det er uvanlig. Det er uvanlig. Så det er bare å følge med. Vi skal snart ha stand-up, Tore. Ja, det stemmer det. Mm. Det er jeg som skal ha den i dag, og som jeg nevnte tidligere, så handler det om et visst hodeplagg, som de fleste kanskje kjenner til. Og vi har, jeg og Bjørta sitter og gjettet og gjettet, men vi har ikke klart å finne ut av det. Ikke hjelm? Nei, ikke hjelm. Nei. Ikke turban? Nei, ikke turban. Det er ikke kalott, for det snakker vi om. Nei. Hva med jegerlue? Ikke jegerlue. Hva med sånn bjørnefitte, er det det? Du, hei! Det heter det! Men er det det? Det var det opprinnelig, var det det? Altså, ja, i vikingtida sånn, så skjærte de ut bjørnefitter, og så tok de på... Hei! Det heter det! Ja. Topplue. Ikke topplue. Nei. Eller topplue. Hei, hei! Nei. Nei. Nei, det jeg kan si som... Jeg skal avsløre hva det er allerede nå, og det er nemlig kapsen. Åh! Ja, du ikke gjettet det da! Ja, eller skyggeluen, som det heter i Norge. Og det er litt harselering og... Setter det inn litt nye perspektiver hele kapsen. Kommer du til å sette det opp på spissen? Ja, det er ikke, den er ikke cutting edge, altså, det er den ikke. Nei. Ja, men vi gleder oss uansett, og jeg vet at lytterne sitter der ute og har gjort seg klar, kjøpt seg en pils og satt seg ned for å nyte denne fantastiske stand-upen som kommer like etter at vi hører det. Det er ikke så veldig lang, så du kan kjøpe deg et snitt. Kjøpe et snitt, ja. Eller et reagensrør med pilsner. Mm. Dette er Beastie Boys Sabotage! Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen takk for det. Tusen hjertelig takk for det. Er det noen som bruker caps her? Nei! Nei, ikke bruker caps, nei. Faen, jeg bruker ikke caps selv. Jeg mener at caps, det må være den mest primitive måten å beskytte seg mot sol på. Jeg mener, hvis du har på deg caps, faen, da er det bare... Og eneste du trenger å gjøre er bare tilte hodet bakover, så faen så får du solen midt i øyet. Nei, sant nok. Jeg bare tenker sånn... Altså, fant opp capsen liksom, og man tenker sånn... Jeg lurer på... Hva er det problemet med å få den sola rett i øyet, altså? Jeg lurer på om jeg bare skal pirke ut øyet min med en skje. Nei! Faen, en bedre idé. Hva med caps? Det mye bedre. Jeg lager en tak, liksom, så slipper jeg på solbriller. Jeg kjenner meg igjen. Ja, det er skjellig bra. Har ikke de som bruker caps hørt om solbriller? Jeg mener bare, altså, faktisk så er jo solbriller bare en videreutvikling av capsen. Ja, ja, ja, ja. Du gjør at du drar lenger ned i panna, og så lager du et litt tynnere stoff av selve den capsbremmen, så har du solbriller. Nei, fy faen, ass. Nå så bruker paraply her, eller? Ja, innimellom. Ja, det er rart, ass. Det er søtt, men det er rart, jeg mener. Her har jeg med meg et sammenleggbart tak, liksom, i tilfellet skulle begynne å regne. Fordi jeg har fått med seg at... Fordi jeg har fått med seg at det finnes noe som heter regntøy, ikke sant? Ja, ja, ja. En ting jeg lurer på når det gjelder paraply. Hva er greia med den stanga? Den står jo liksom i midten. Det er jo der jeg skal være. Er det stanga som ikke skal bli våt, eller er det meg? Hvor blir det at de oppfinner som liksom kommer opp med den paraplyen som har stang på siden? For det er der den skal være, så kan den stå midt i selv. Når kommer det? Kom igjen. Kom igjen. Når kommer en vindbeskyttelse? Som, kjenner meg igjen. Altså, du har fire oppslagbare vegger, liksom, som du har bare gått bære på. Ja, ja. Takk for meg. Jeg heter Tore Sagen. Hva heter du? Tore Sagen. Jeg kjenner meg igjen. Tusen hjertelig takk. Ja, ja. Kort evaluering av stand-upen i dag. Ja. Den paraplydelen, synes jeg, den var den absolutt beste. Ja. Ellers så synes jeg det var litt grann tynt. Ja, du synes det? Ja, jeg synes ikke det var så kanonmorsomt. Nei. Men du lo? Ja, jeg ler jo for å få opp stemning på at det skal høres ut. Ja, men det kan du godt slutte med. Ja. Jeg synes det er det beste du noensinne har gjort, det. Nei, det var helt fantastisk, og det var altså, dramaturgien i det. Du begynte, altså, du begynte der på det, altså, det dårligste da, i gåsøgne. Ja, det var meningen, absolutt. Ja, og det var en stigning, og det pika på slutten. Dette er terningkast 6. Dette her kan du bare... Hvorfor gjør du dette? Jeg tror ikke på deg, Steina. Jeg synes det var dritbra. Jeg synes det var kjempemorsomt med paraplyen, det der vindgreiene, caps, skjær ut øya og sånn. Veldig alt var, altså ikke alt, men det var nei. 90% av det var gull verdt. Jeg er enig med Steinar at det var en stigning i greiene, og jeg skjønner ikke hvorfor du ikke gikk 100%, for du trakk deg på det vinn-greiene. Ja, men da begynte det for latterkrampe. Ja, det var latterkrampe, ja. Ja, latterkrampe, eller lattis. Ja. Så lenge det er ekte, ikke er regissert, så er det greit. Da er det lov, og du gjør det enda morsomere. Ja, og så banna jeg ikke så mye denne gangen. Nei. Det var kanskje det jeg likte. Vet du hva, jeg hater jo banning, jeg vet. Ja, for det er jo en forsvarsmekanisme, i hvert fall fra min side, at når materialet ikke stekker til, så prøver jeg å tøffe meg opp ved å si faen, for eksempel. Og så er det også fordi du ikke har bra nok ordforråd. Ja, jeg har et veldig svagt ordforråd, egentlig, selv om det til tider ikke kan virke sånn. Ja, da begynner man ofte å banne. Du får ikke mer enn 4 fra meg. 4 av deg og 6 fra deg, sa du? Ja, ja. Plus sammen, deler på 2. 5. I snitt. Det er jo kjempebra. Fantastisk. Hva heter du? Tore Sagen heter jeg. Dette her er Mathias Petran. Felles. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Brand New Kicks, Mathias Telles, Bergensartisten. Og dette var en urort-finalist, stemmer ikke det? Dette er også en urort-finalist, ja. Ja, urørt-finalen, som engasjerer mange, hva skal jeg si, ferske band og artister rundt omkring i Norge. Finalen går av stablen på lørdag. Ja, det er i Trondheim. Ja. Det er en by midt i Norge. Er det midt i Norge? Er det ikke mer eller mindre midt i Norge? Jeg har alltid følt at... det er vel midt i Norge. Sånn midt i Norge, ja. Ja, det er mer eller mindre midt i Norge. Ja. Mer eller mindre, ja. Men det blir spennende. Midt i Norge. Er det sånn... Tore, du er jo på en måte urørt eksperten her i redaksjonen. Det kan du si. Er det sånn at alle artistene som er nominert til den finalen kommer dit? Det vil jeg absolutt tro at de gjør. Det er da du vet ikke, men du regner med det. Ja, man kan aldri vite om noen velger avbud i siste liten, men vi får bare håpe at alle stiller, for det ville jo vært utrolig pinlig for hele arrangementet at for eksempel vinneren ikke dukker opp. Vet du hva? Det hadde vært helt grusomt. Jeg hadde kastet opp gulvet hvis jeg hadde hørt sånt. Men hva er det som skal være konferansier? Det er Siri Nørvre Moen, som er programleder i Urørt her på NRK P3. En mørkhåret jente med jødiske preg. Ja vel. Ja da. Ja vel. Har ikke farget håret lyst? Ja, kanskje for å flykte fra Israel, så har hun farget håret. Jeg vet ikke om hun er jøde. Moen. Du tenker altså ikke nødvendigvis jøde, men israelitt, tenker du? Ja, israelitt er jeg kanskje sikker til. Så hun er da altså urørt dronningen. Det er hun som på en måte er sjefen for det. Absolutt. Sammen med selvfølgelig altså mannen som trekker de snorene. Altså mafiasjefen over alle mafiasjefer i Musikk-Norge, Håkon Morsleth. Selvfølgelig. Han har alltid med en av de krokete fingrene sine i et spill som handler om musikk. Ja. Vi må jo si, altså selv om det er litt sånn kjedelig, så må vi si lykke til alle finalistene. Jeg synes det er kjedelig, jeg synes det er ganske ja, men det er kjedelig, men også det er som å si, egentlig så skal man jo ha en favoritt, ikke sant? Men å si lykke til alle, det er som å si. Ja, det er litt kjedelig, ja. Ja. Hva vil du si? Nei, jeg synes, si? Hva har du egentlig prøvd å si? Nei, jeg synes om nei, jeg vet ikke. Jeg vil bare si at det er kjedelig å si at lykke til til alle. Ja. Du gjør det likevel. Ja, jeg vil velge å gjøre det fordi det er sympatisk siden vi er en del av Urort. Altså, jeg klarer ikke helt å gi slipp på postkassa, ja. Postkassa. Inge fra Sola, han skriver hvordan kommer egentlig det oransje skallet rundt skillenøttene. Og jeg har prøvd å tenke på dette. Jeg har ikke prøvd å søke det opp, men jeg regner med at det er store kar med sånn dyktflytende oransje guffe som man da ruller pianøttene i. Ja, det som er litt fabelaktig med hele... Bare litt fabelaktig? Ja, unnskyld meg, Kjøstheim, et litt øyeblikk. Det er at ofte så ligger jo pianøttene løst inni chilikovret, og det er det som er det utrolig her. Det er derfor han stiller spørsmålet mest sannsynlig, og det synes jeg er veldig fascinerende. Det er, da har du fått en gammel chilinøtt, hvis den er løs inni. Jeg vet, oh, ja, poenget er at jeg hadde nøyaktig samme spørsmål som Tore. Mm. Det hender ganske ofte at jeg har løse pianøtter inni. Det skjer aldri med M-kuler, for eksempel, at pianøtten er løs inni sjokoladen. Men de har jo også et mellomlag, et isolasjonslag, ikke sant, mellom. De har ikke, altså de har ikke det hare skallet rett inn mot nøtta. Nei. Skjønner du? Hvis skillenøtten hadde hatt et slags isolasjonslag, altså glava mellom, så vil man unngå til at den er løs inni. Akkurat. Ja. Det er kanskje, de er kanskje bare skarpt sånn, sånn som våre nøtter er. Og så tenker du på de testiklene dine, er det du sier? Ja, forsøk på humor. Er vi, jeg bare lurer, for noen ganger så må vi ta oss, altså se, prøve å se oss litt selv utenifra. Er vi et sånt program som hele tiden skal, når vi snakker om mat, vi snakker om matvarer, så skal vi snakke om underlivet vårt, det pungsvette underlivet vårt. Hvor mange prosent av våre lyttere synes at det gjør sendingen bedre, og hvor mange prosent synes den gjør dårligere? Send inn kodord resepsjon 1987. Ja, det var faktisk litt spennende å vite. Jeg tror en god del synes at det gjør sendingen bedre. Ja, det er gamle folk, altså. Vi skal si takk for at vi i det hele tatt får lov til å være på lufta. Vi skal takke kanalledelsen. Vi skal takke dere som hører på, selvfølgelig. Dere er jo våre viktigste inspirasjonskilder. Takk for alle e-poster og takk for sms'er. Og husk nå da for Guds skyld å laste ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast. Scroll deg ned til radioresepsjonen. Trykk og ordn. Å nei, i dag får jeg den. I dag er jeg helt sikker på det jeg får. Jeg fikk den i går, og jeg tror jeg får den igjen i dag. Det er noe galt med han. Steiner! Jeg flyttet på tjukken det da. Vil du skyte, Tore? Kan jeg få lov til det? Ja. Så hadde det vært kjempemoro. En på family i dag? Nei! Det var bare fordi det var første dagen på mandag. Ok. Nå står du bak mikrofonstativ, og det er litt ukoordinert. Men ikke sikt lavere! Jeg skyter med en hånd, jeg. Er du idiot? Nei, jeg kom ikke. Ikke skyte med en hånd, en gærning! Det rullet han, altså. Du halter stein her. Ja, du halter stein her. Det er det de kaller meg, halter stein her. Halter kalt meg det. Halter rundt, jeg. Det er derfor jeg jobber i radio. Vi runder av med The Hoosiers. Dette er Goodbye, Mr. Asshole. Ja! Goodbye, Mr. A! Goodbye! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.